إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن رابع تقليت دعلا يجودان الله صلى الله عليه وسلم annabi yanno gande buru mujjude ko ina haale fo ko deftere Allah anani kala ko ina haale buru wonde gonga ko deftere Allah buru mujjude pewal ko annabi jo holliri nani do woni sunna ne laado Allah Allah wi annabi yu hunde fo buru wonde worode ko hunde hesifinaande adda e der diine jilla hen irtudira hen ha wayno renti boni seera tani tawje yaaka hen o kala ko hesifina wiyete ko bida ko majjere ne faani joomun ko jeyngol wonno wande yewtere men ko sahabaɓe annabijo ɓe ganduɗa biyeteɗo Kaabu ibn Malik sha'iru rasul nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam nelande hefreɓe ne jogino waɗoɓe posi wawɓe yimde no bonnitamo no junnitamo oɗo jeyano koye ɓamannoɓe défense annabijo tawi ko kaalen tan kay soɓe kaali jimi sappo so haali gotol tan ɓe majjan kadi oɗo ko sha'iru rasul Kaabu ibn Malik ko goto e ansariyankoɓe kadi gonɗuɓe ɓe Allah haali gonɗingal gonɗi wonde gongiranteɓe munen ene oɗo woni ganduɗa jeyaɗo Allah ganduɗa ɓeɗo haysoɓe mbaɗi erreur kamɓe sahabaɓe ɓe duttitima tubgol mabɓe kadi ɓuuri yodde anani oɗo jeyana koye wannoɓe erreur tuubi jomiraɗo yimi jaaɓi tuubu e mon ɓe ganduɗa qur'an ana tellina haala munen ha aduna gasa sen jangi suratu tawbati man tawtano haala makko kanko oɗo wala salasilin hullifu hatta ida daqat walla sa jangi laqad taaba allahu alal mu'minina wal muhajirin andu kamɓe kaaldeteɗon eyi kamɓe ɓeeɗo oɗo Kaabu ibn Malik hen jeeya ko sha'iru rasul sallallahu alayhi wa sallam ƴeew kanko to makka madina ga o jeeya kono makka naaɓe so mbi annabijo hunde o jaabotono wonno on sa ala fo ko mbaɗirta communication yaawi ha foti e ganduɗa jimiɓe jaltinta ɗi eyi ɓurasiyankoɓe ne jogino inde wootere ɓe jiiɗa wiyeede noon ɗum woni ganduɗa sahina o zamat sahinatu an sataglibu rabbaha wala yaglibanna mughalibu lgallabi o ɓurasiyankoɓe ɗena kawni no haali inde nde ɓe jiiɗa wiyeede nde kadi o rutti kadi o wi ɓeeɗo ganduɗa mbino poɗodira e joomiraɗo Allah neli nelaɗo Allah e mbi wonata mi jaltini nelaɗo ɓe kaɓi ɗum kono noon o wi ganduɗa ko joomiraɗo wawataɓe kanko Allah woni polɗo kanko woni bawowo Allah wi kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah wi min kaye nelaɓe Allah ɓe Allah yi toɓe keedi fof ko ɓen ganda jogoto victoire nana ɓe tampiri fof kamɓe keɓota victoire ganduɗa ko wiyete ha joni battane moƴƴe ɗe anani kanko waɗanno so yimi tan jimi goɗɗi hulɓina hefereɓe wiyama leƴƴi goɗɗi natiri l'islam batte jimi ɗiɗo o haalno ɗum wonde ɓe jeeyi ɓe gudditoye makka nde kamɓe makka naaɓe ɓe keddito ɓenna keddigaa ɓe beddodira jimi noon noon haaɓe nanngodir ko wiyete ko gonam ko noon haare fuɗɗorto ko noon ujunere kilo fuɗɗorto ko ngannɗata ɓannde gila ɓe beddodira ngannduɗa ko wiyete jimi haaɓe naati makka. O wi kadayna min tihamata culla raybin wa haybara summa ajmana suyufa. O wi makka naaɓe kay haala ndiɗo leydi tihama kay gayse. O wi ndiɗo kay min ngannduɗa min mbaawi ɓeeɗo ɓeeɗo kay min mbaawi ɗumen min kaljite e munen tihamata sikke fof ala heen. O wi haybara ɓeeɗo gonno joginooɓe doole sous région heen ɗum woni makka naaɓe ngannduɗa kañum haybara naaɓe yahudiyankooɓe. O wi ɓeeɗo fof min liɓi ɗumen gasi ɓeeɗo ngonta ummaade. O wi summa ajmana suyufa. O wi jooni kaɓirɗo amen ɗe fof amin ndendiniɗe o wi sinnoɗe mbawno haalde jooni nu hayyiruha walaw nabaqatla qalat qawadiuhunna dawsan aw saqifa. O wi jooni somin cuɓinini somin cuɓinino ɗe soɗe mbawno haalde ɗum wiyata fof jehan dawsa walla saqif wonno ko ɓen keddino han kadi opposa en hewɓe sembe kadi e nder sourési hen dawsa naaɓe ɓeeɗo ko yimɓe ngannduɗa dariɓe no feewi wawɓe haare e walla saqif naaɓe anani ɓeɗo dawsunaaɓe en nani ngol ɗo jumol tan kañum en ngar mbaɗirandi naate diñel islam he enani e saqif en ɓeeɗo fa lastu li hadin in lam taraw ha bi sahati darikum minna ulufa wonantasiu l urusa e batni wajjin wa tusbihu dawrikum minna khulufa. Onani o wi so jaɓi minnatoli so jaɓani min taw mono ha toon nokkujji fof komin tettoɓe o in talkaw ilin nasilma naqbil wa najalukum lana adudan o wi so jaɓi so beddi so mbi kawral min jaɓi kawral o wi enen fof jantodiren mballan diine allah o wa in tabunu jahidukum wa nasbi wala yaku amruna rachan daifa. Tawi tan ko wawde yimde hey lelnude jimol fo woni Kaabu ibnu Malik gonnam qissa o noon ngannduɗa sa yo qissa ngannduɗa ngannduɗa are hadiseji kewɗo yindoɓe hadise kaali qissa oɗo ma are qur'an mo haala mon ala qur'an tubgol mabɓe ngol kono kanko oɗo Kaabu o jeeya kay ko ɓurɓe wawde haalde hayso en dewani mo ardikhina en bindiri ni eyi so en keeɗima tan haala makko kana winda e defte kewɗo kanko Kaabu ibnu Malik l ansari shairi rasuli salawatullahi wasalamuhu alayhi fawa so yarwilaka qis kanko hoore makko haali qissa makko nde o luɗ nde ngannduɗa waasi yaade wolde wolde wonno kanko o yeehi ngannduɗa o moggiti o waasi yaade tawa ala fof ko wondi o ala ganto allah wi ala ma kana li ahli lmadina sa yetahallafu an rasulil ɗum kay sellanta madina naaɓe annabi ya sippori yoɗon ke wonɗon jooɗo ɗon ɗum koye gasata walla jiɗon koye mon onon koye mum ɓurani mon nelaɗo allah ne allah yaha huccite ngannduɗa ha joni huccite tondu mbamo ngannduɗa ngannduɗa sereendu ngannduɗa gadu gawal onon keɓon nder madina ɗo ɗon jirlo ma kana li ahli madina yetahallafu an rasulillah. Anani o wi kanko kanko Kaabu lam yetahallaf an rasulillah fi gazwatin gazaha illa yawma tabuk. O wi so nande ɗo wolde tabuk na hawno wi kanko wolde fof nde annabijo haɓano o wi omun omo ɗon so nande ɗo wolde tabuk. O wi kadi ñande muno ala no fof ngandu kay o wi lam akun qat aqwa minni ala lgazwi wala aisara hina tahallaftu an tilka lgazwa. O wi ɓurɗomo jogade kay on saha kay sembe kay o wi ala fof ko ɓurmo jogade sembe on saha e jogade moyen kay yaade hara nde kono yahani tan wayqad kana arrasulu salawatullahi wasalamuhu alayh ida arada gazwa katama khabaraha. O wi annabi ko ɓuuri hewde golwole somo waɗe o hewani haalde wonno ko ɓuuri hewde koye papparɗe seraji madina he o haɓete mais ndeɗo wolde noon no woɗɗi ɗum woni o haalani goto fof yo fewni to yo anndu to yeyete to ina woɗɗi awo kande ko haɓete ɓe kadi ko bonɓe warra bi gayra illa hadihi lgazwa. Anani ndeɗo hayre ko haddeɗo haare ko haare cinɗe. O wi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam kadi no ummi ndeɗo hayre ne yeyete on saha kadi ko nange kaw nange no wuli alharre kana shadida wa anna safara kana baida to yeyete to kadi no woɗɗi nange no wuli to faya to no woɗɗi. O wi kadi wa anna simara walla wa anna simara qad aynat wa zilal qad daab. O wi ko wiyete ɓiɓɓe leɗɗe fof hankadi ngannduɗa ari ɓenndude nan hankadi arni e ɓiɓɓe leɗɗe hankadi tamaroji hankadi fof gojjini ko wiyete ɗowdi yon mum welde on saala ɗowdi kawli koye ɓuuɗi mum sa wiya toppito nden hunde tan geɗe kewɗo daɗete. O wi walaqad tajahaza rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tajahaza almuslimuna maa. O wi no annabijo haali wolde nde kañum hoore mum heɓli julɗo fof keɓli wondude e makko. O wi kanko heddi omo yirlo ɗon tan fa ɗafictu ahdu ila suuq ila atajahaza maahum. O wi o yaha ha jeere pour o soore kaɓirde ko yaade walla jooɓaade. O wi lakinani kuntu arjiu fi culle marra walam yafal chey a. O wi kala nde o artira hay hunde o fewnani o soodani hay hunde o heɓlaki fa aqulu fi nafsi inni laqadiru ala an aljahaza fi ayi lahda. O wi a jaranni kala nde gummimi kala nde haala ka yetti walla wolde nde yetti mbeɗo wawi heɓlade anani o yo ma ziltu atamada fi zalika hatta jadda jiddul muslim o yini tan on wada deti waji tan hanga do war dengi dengi tan gasi o yitana ha juldo kebli hanga so wonti ko ko ndawata na ja kanko ay hundo so fa fewnu to wala lam aqdi min jahazi shay'a o yiko hebloto ko hay batte o fewnani hen anani o yiko honno fi ma anaka zalika ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila ar-rahim o yitana bi annabi je sahaba bin dai nana ja ويفهمت أن أرتحي لفي أثرهم ويمي ما أهدهم في البنان ما ميوات في رسم أبوه بجون جون وأن أدركهم تبعا يعرفون رأي هفتادي ويوليتني فعلتهاني نتامي ودين لأنهون وميجي نومي ويولكنه لم يقدر لي ذلك ويقول نقو نمهد دراك لأنه والدك دماء دين مواسي ويسمى ما لبس أن راكبن الهم والبس ويا النبي صحابة بنجي مدينة يي ويتنكو يتنكو جاجين غاري دومك متى مول إم فونجي قارن معنا هدي منون لما سنعت كوابك وقد زادني هما وبيدي كان فون قجع متى أنني كنت إذا خرجت من بيتي وطفت في الناس لا أرى إلا رجلا متهما بنفاق أو عاجزا عذره الله لعجزه ويسوى يلتين رور مدينة ويهي قوت ويهتا سنع قرق قال قرق كم ويشم شمول كم ويهان أن لجومنا نعيك ونافق نتنغن ده kokon nyaate ko nafiki o jona nafiki ala mo yeta don ndena hulbini o yi walla neddo donkudo mo waawa yaade o kam Allah na jabi ngantumun hankado heddu yi kango gorluuji tan hankadi baral tijigal burti o way non hankadi o haa kango no way wonde jambar no way wonde gorko ni o yi kadi walam yazkurni rasul hatta balagha tabuk ya nabi kadi siftoraani mo haa yotti to tabuka to annabi nyane goto tan gon hakkille mun are makko yeni sahaba be ما فعل كعب بن مالك إن كعب نكو هبدو إن كعب ديا غوت بني سلامات يوم بنان دو مارام بفوتش داك ومي إنما حبسه بردا وجون دي ساد ودو كعب كو جيغت وندن وطي الگوز الكمبيل وكس أمو نياج ردو ووطي دي هادم يالتو دو بل كو جيغت وطي كس أمو نياج دو كو بيبت دو متو مدينة دو أناني ونظره في عد في ويلب ورن وطي فولن كو لما ديان كدو مندار سراجي أي dum woni ganda omo yode hore makko so borni ma so nanni ma ngal do gol do kadde do kaddule kono non gorko nan ton wi Muaz ibn Jabal jabani kana hala wi ande wona kalda e makabu wona non bi sama qulta wallahi kalda ko feewani o wi wallahi ya rasulullahi ma alimna alayhi illa khaira o wi wallahi na la dal kabu o do kay min ganda makko so nay mojje heewi kay lundade gol wolde ko nafi gebe kono o do kay ko moƴƴere tan min gande mum annabi reftani hen ni fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yudif shay'a huna fawakidu halay wa summa balagani anna rasul alaihi salatu wasallam tawajjaha qafilan kan koy ko to madin do woni kono kala ko woni ton mo heewi nande onno yimi ko njaata nangara o yi kado nani annabi nana arta walde de gasebe nan jogori arta do yinden fu non ko wiyete ngo jaaji kewe do makko oy wa dafiktu atazakkaru alkaziba wa aqulu oy watti mi jare hono finirta so annabi jo ari puro fena ha o ganda annabi jaba na mangantu makko bimaza a'taziru lahu wa akhruju min suqdami yalta ya joni tikkar annabi jo wasa tikkande kam so ay tam mi jaw tan tarfa taraf ngadi ganda dudda to dadda gata no marka rokka annabi jo hala fenande onno nafiki ebbe ko non bar no so annabi jo hal arti annabi so arti walde hankari be jahanu be fo ganna gonda si yahlifuna billah alle be gondira Allah son luttima e mabbe hangari goro fofra Allah inna buyutana awra Allah yuma hiya bi awra jigi no gantuji galleji di boni ganda ala mo woppida do dum do kaza o kaza anani o yi wasantu ala dalika bi kulli zira'in min ahli falam ajidu andahum shay'a o yi wallini yimbe galle makko fo so yimbe koreje makko so annabi ko ko wada den ay goro wattane makko wiyani mo to njata o yi ndu wi anon annabi sallallahu alaihi wasallam badi mo wuro ngo fo beedi jogade ngojo o yi ndu wi annabi jo naati madina o wi ko wiite fenade ko ga iwa hakille makko ha gas wa ariftu annani lan akhruja min sukhdihi bi shay'in fi kadhib o yi o mo yana so joodi mo yaso annabi jo fini dum addanta mo dadde hisse felor he ga ala jo nono yahantano hala ko ne ga hano halde ko ga ala halde ko ga de ko dum dandi be do ko nam yimbe tato kanyum en kali gonga de do walde jahani kalaani ganda galaano gantu jahani badi ko mojjani irrima kanyum en ganda dum wodi kambe hay tu wuy mabbe arani don don ma boy dum woni ganda wala salasil khulifu hatta idha za kun aduno bitani ba onsa anani wa yusma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madina annabi ganda wale madina fil madina oy annabi so artino ɗan ngal iɗorto ko misiide juula toon darɗe ɗiɗi. Oyno annabi yo gayni juulde nde ko nam jooɗi yimɓe ne ngara hankkadi fa jaahul mukhallifun, lundiɓe amadaɓe nana ngara, yahannoɓe orgé ji ɓe jaɓata yaade wolde ɓe hankkadi nana ngara. O yi hankkadi almukhallifun, o wi am sali hono makko en, fa jaalu yatadiruna ilayhi wa yahlifuna la, garɗo fo wonda wallahi nalaɗal fayimi yahani tan ko ɗum ɗo kay wonkon nama jiranomi gatan goto fo no haal tan ina wonda. Wa kanu bid'atan wa samanina rajulan, annabijo muñatɗi hakke capan jeetati gorko fo ari haali capan jeetati pawɗe nani capan jeetati e tati ha capan jeetati e jeenayi fo no wiye bida anani. Annabi sallam kala kalɗo wi ahan basi ala hen kanko annabijo jaɓata ko jaltini dow ko alaniyata hum wastahfalum, yo Allah yaafu, yo Allah yaafu, ɓayto ko gantuji jogi ɗon kay basi ala hen anani. Wakkala sara'irahum ilallah, joni noon koɓe cuuɗi ko ɗum noon ko Allah andi, ɗum ko annabijo ala ko wawi wadde hen. Koɓe cuuɗi wotawi ko fenade ma arte mabɓe. Oyi kanko noon ari, oyi falamma sallamtu alayhi, so salmini annabijo oyi tabassama tabassumal muɗum, andi nelaɗal. Oyi annabijo mooside kono moosango soomi ko tikkere, eyi annabijo no seganimo moosango wondugo segedele. Summa qala ta'ala, annabijo eyi ɓaɗu oyi fa jitu amshi hatta jalastu bayna yadayhi, garmi ha jooɗimi yeeso annabijo. Fa qala li ma khallafaka, keso mawɗo nan ii ko haɗma yaade wolde ya kaab alam tugon qadibta ati. Annabi noon tinino hay o heɓlinomo soodino daaba mata soodano rahilama. Fa qultu inni wallahi ya rasulallah, oyi wallahi ya rasulallah law jalastu anda gayrika min ahli dunia, oyi sinno ko lamɓe aduna yiɓɓe aduna ɓen jooɗinomi yeeso mum en, la haradtu min sukdihi bi usrin asnahu la, oyi mbeɗo wawi haalde mbeɗo yaltire tikkere joomum. Kanko ko neɗɗo bawɗo haalde, bawɗo funti, bawɗo ganduɗa ɗe gueɗe. Oyi kon mi fenantama, oyi fo inni wallahi wadde uɗitu hujja tan o baya, tawi tan koto wawde haalde kay hujja e bayan. Oyi kon noon mi yiiɗa fenandema, walakinni wallahi lagad alimtu in haddastuka alyawma haditha kadibin la tarda bi, oyi ɓeɗo hewɓe gari ɗo kaali mbeɗo wawi haalde hono koɓe kaali ko, mbeɗo yenna a jaɓan gantamne kay. Oyi kon noon mbeɗo hulihoto Allah tikkande kam gadi ganda wonde ko fenade, gadi mi ala no gantu la shukana llah an yuskhada alay walla an yuskhada alay wala in haddastuka haditha sirgin, joni mami haalani gonga gonga o noon no wawi kay ma sekanam hen. Kono noon mbeɗo ɗamnima Allah yaafu anani, o ya rasulllahi ma kana li min usrin fi ma sanatu, ko haadi kam yaade kay wona gantu hay batte kay haɗani kam yaade. Oyi mbeɗo jogino sembe, mbeɗo jogino forme, mbeɗo jogi fo no jarumi ta khallaftu anka. Annabi salla wi amma hada faqad sadak, annabi ju ay ɓeyto fo gari jawti o wi o jaɓi, o wi oɗo kam haali gonga. Caggal mum annabi ju yeeje fewde makko yo ɓum ya hande Allah ñawi fiyako ma fo. Annabi hankkadi wawa ñawde nden hunde, ɗum hankkadi ko Allah ñawata hatta yaqdi allahu fik. Fa gumtu wa gadartu lmasjida ummi, o welti misiida nde. Kanko Kaabu ibnu Malik, eyi kanko Kaabu winde o yalti misiida nde. Fama labisa an tabiani rijalu min qawmi, oyi gonnama liñol makko ari suudu ba makko bandiraɓe makko, ɓen mbi hol batte aɗa waɗandani ma alimnaka an zab aznabta zamban qable haha, ala fo ko gandiriɗa ko boni ngolɗo gotol ka aɗa wano fende tan kala gantu gacceɗa anani. Annabi sallah sallam ma jaɓ gantuma no jaɓiri gantuji heddiɓe ɓeni, oyi fo wallahi ma zalu yo anni bunani, serane ɓe pella kam ɓe ñingami. Oyi ha jiɗmi ruttitade mi waɗo koɓe mbi ko, oyi kono a oyi hankkadi kay wawa fennude hoore makko. Oyi lakinnani ma labistu an qultu lahum, mbimiɓe naam accirendani tan hankkadi. O wiɓe onon kam no mbaɗi mini won worɓe arɓe waɗi hono noon, ɓe mbi aha yimɓe ɗiɗo woɓɓe gari kaali ko kalɗa ko. O wi holɓen ɓe, o wiɓe mbi ko Muraratu ibnu Rabia, goɗɗo wiyta ko Hilalu ibnu Umayya. O wimi weltima, o wi ɓeɗo fo ko moƴƴu ko jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ne tawano badiri, ɓena tawano badiri, ɓey tawaɓe badiri ɓe, ɓe ganduɗa jomiraɗo ƴellitima e mun en wi ko jiɗɗon fo mbaɗi komi jaafiɗo moon. O wi ɓeɗo gari mbaɗi noon ko moƴƴuɓe. Oyi kanko no ari ko haali ko mo heddo hen, o inna li fihima usmi, heede caggal mabɓe noɓe ko heeɓiɓe ko fon ɗum ɓe ɗamnima ɗum heɓam. Kanko Kaabu ibnu Malik o wi ɓoyani kadi annabi sallah sallam o rokki yamirore kamɓe tato koye arɓe haalde gonga mbi galano gandu foof sahaba e makko hay goto to haalde mabɓe. Enin kare ko annabijo haali ko to Allah iwi, o yimɓe amen yimɓe goɗɗiti amen fashana bannas watahayyarulana, o wimin ji fo hankkadi maski amen hay goto haaldata amen. O yahao fayiti wuuro ngo elle mataw wona ngo ɗo wuuro ngo anduno ɗo jibina o mawni madina ɗo, o labisna ala dalika 50 layla, balɗe capanɗe joyi walla jammaji capanɗe joyi hay goto haaldata e mabɓe. O wi heddiɓeɓe kanko noon kanko ɓurno hedde cukaku seeɗa, o yi kono biyeteeɗo Mourou Arasow o ko kañum e hilalɓe wonno ko mawɓe kam nattiti ha yaltude soko o mawne mun en natti yaltude ni sa fasta kana wa qaada fi baytihi ma yabkiyani ɓenna no guuri bojji kam fo ɓe goyanno on sahakadi ɓe ganda fiyagu mabɓe to jogode faade anani o wi fa kuntu ashabba sala o wi min ɓuuri jogade semme min ɓuuri wonde cuka o wi fa kuntu akhruju fa ashhadu salata ma al muslimin o wi kanko mo yaaha waktu kam dattama waɗa o juulato misiide annabijo o yo yaha e jeereji he o wi lakin la yukallimuni ahad hay goto haldata yam o wi o kuntu aati rasulallahi sallallah sallam fa usallimu alayhi wahuwa fi majlisi o wi mi ara mi salmina annabijo ha to jooɗi ɗo wi o ndaara annabijo est ce que o jaabima summa aqulu fi nafsi hal harraka shafatayhi bi raddi salami am la mi ndaarde tuni annabi est ce que ɗi ndilli ɗi ndillani o wi o kuntu ahrisu ala an usalli qariba minhu li yusariqahu nazar o wi gonno mo ara ha sera annabijo omo juula sera mum omo wujja ɗum ndarde o wi annabijo noon jaɓata ndarde mo so huccite mum o wi fa kuntu ida aqbaltu ala salati aqbala ali o wi somi hucce julde he noon mbeɗa juula o wi ko nden annabijo ndarata kam kono somi silminimi huccite makko tan o faloto o ida ltafattu nahwu arad falamma talat alayya jaf o wi ɗum ɗo juuti de o wi ko wiyete kay mette aduna kay sunare e gooƴa gornam ko ni o wi ñande gotol gornam bandi ko nan ɗon ɓadiɗa mo sehil makko no fewi ɓi bammakko cawndi ɗo wiyete o ganduɗa ko abi qatada o yo gabbe jardin on o tolnitata on mo haalda e mum e sange on o neɗɗo fof ɓurno yidde on kanko ɓurno yidde on ɓuuri yidde mo o wi o tolni on e nder jarde mum taw nani dilla toon o salmin on abu qatada o wi calmin mum o wi fa wallahi ma radda alayhi assalam o wi on darani mo ni salmitaki mo fa qultu ya aba qatadata anshuduka llah o wi ayhima aba qatadata aduna fof am ɓuuri andude kam est ce que aɗa andi kam aɗa yalanaɓe ɗiɗi allah mbeɗi yiɗi nelaɗo allah on diƴƴi o wi mi waddima e allah jaabumi est ce que mi yiiɗa allah mi yiiɗa nelaɗo allah o wi o haali on wi allah ɓuuri andude on kadi ɗum ɗon haali allahu rasuluhu alam min kami anda o wi on sanano hankkadi o hooti heɓo palasil makko ngel wonannongol hankkadi o wi hunde wonde kadi ganduɗa ari toon kadi o wi o yaaha nder misida o yaaha jeera hay goto haalta e makko o wi dañi o wi neɗɗo makko goɗɗo to cham to heferoɓe chamɓe anani naɓaɗuyankoɓe chamɓe ɓe mbi nani kabaru on mbi ko goto e lamɓe toon ɓe mbindi lettere mbi kaboubnu malik no wawi wonde gorko ni no wawi wonde poet ni no wawi ganda nini ɓe mbi yo kanko lamɗo toon o windi lettere o rokki goto e naɓaɗuyankoɓe yo ar rokka lettere kaboubnu malik o wi naɓaɗu yo ari tan nder madina no namnu hol gonɗo kaboubnu malik tana ɓe joofimo o wi on are makko ta weeɗimo lettere lettere wi koye lamɗo gassane o maliki gassane ndega woni hen i minen noon min nani wonde mouhammadou maski mama taƴi mama weddi mama ladde ɗum noon min jiiɗi o gara janta amen ga minen amin cohluma o wi o lettere metti o wi kanko omo ɗiɗo bala wuji omo daara yo allah yaafomo tuba ñande fof omo haala ko moƴƴi omo golla moƴƴi oɗo kefere windimo oɗo lettere o wi lettere o kanko gaynude janggude ko woni hen o wi fuur makko no ɗon safarane hen ha hi o weddi toon lettere o huɓɓi fa alkaytu risalata fi kanko kaabo haalata o wi balɗe capanɗe nayyi nde timmi balɗe capanɗe nayyi nde kadi qarara goɗɗo kadi ari won kadi iwi hunde wonde iwri to joomiraɗo iwre nelaɗo allah nele mabɓe inna rasulalah sallam yamuruka an ta'tazila mara'atak eyyi annabi jone yamirima ya follo joom suuduma woɗɗito ɗum joom suuduma hankkadi kono ko heɓnoɗo yimɓe ko wiyete covid ko mbi hay rewɓe yo goɗɗita andi ɗum noon kam no hulɓini itasil imra'atak eɗen gandi kam tuba koye ne mbawi funtude yimɓe no pena ko honoɗani kanko oɗo o winde oɗo ndeɗo yamirore ari nde o wi o namni o seranmo ne kanko ala ko wiyano hen ko ɗum waɗata ha sowina ko yo seer debbo o seranno ma ɗalliko ha amada afal ala wiya ala woto seer mo bal itasil ha fala taqraba an kay woɗɗitomo tan woto yettomo eyi hay ɗum noon kadi ari embargo he embargo o kadi hay on bangge ari toon eyyi hankkadi kay gasi on bangge kadi ganduɗa wiya toon kadi hotoɓe ɓaɗa toon wa arsala ila sahibayi misle dalik o wi worɓe mawɓe ɗiɗoɓe kadi honde no hunde nela e mun en hay goto to yetto joom suudu mum joni noon kanko no wiyani kanko kam kanko kaabo o wiyani debbo makko tan ko ya galle moon hande ɗum ɗo iwi foof alhiqiɓe ahlika wom ko si andahum hatta yaqdi allahu fi hada al amre o wi debbo nan ya hawre bagage mum hooti galle mumen o wi tawi noon ko debbo imratu hilal ibne umayyata on kay yeeha to annabijo debbo ganda hilal ko gorko mawɗo noon o wi ya rasulllah inna hilala cheikhun fani o wi tawi ko kalata ko banggal hilalan oɗo o ko gorko ganduɗa donkiɗɗo hay hunde wawa joni noon hotomi gollanmo tan ala de ko wonno hakkude men leeso alano ɗon joni noon tawi ko ɗum ɗon min kaɗa fa leysa lahu khadim fa hal takrahu an akdima ala fo mo gollanowo mo somi yalti ton hay hunde ala ko wonde ton annabi wi ala dum kay hada wi tan ko to ba dum la yaqrabuk tum fi tan ganda to yottuma tan bangal les o inna wallahi ya rasulullah ma yazalu yabki munzu lazima baytu ila yawmihi hada o yon kay wonko wodi dum go nam gila ganda ka do hala ay nan jodi galle na way kango kabu o yoga koriji makko go nam be bi ayata annanam do annabi ju debbo ma artay galle mon o wi ala kango mo wawane hore mako nani wallahi la afal o ma yuri ma o mi anda ko annabi ju gori jaba dem dum no ngacce gam tan mi heddo do ko do anamru un shab kadi mino ko mi sagat buri moddu tan ko hore galle ma be mi wona do kango kabu o yu heddi non balde sappo woni balde chapan joyde nyane timmata chapan de joyne o yu gonno mo juuli fajri nyane wattata chapan joyle o yu mo joyde do hubere makko do nane ala zahri bu yusina wa qad daqat aliya al ardu bima rahabat wi leedi lino do wajjini fof leedi alla nino li yajirini fof ni faadi e do o non tigino alla sifuri dum e der qur'an anani wa daqat alihim al ardu bima rahabat o yu e der dum tan o mo anda hankadi mi jojini nata na jalt o tan hawno neddo no luuka doole e do hayre wi'etane jabali ganda sala gon be do hayre hande ganda ha junan den do jabal sala anani istiraji ma tera misid annabi do kayre jokkundir kany ko silsilatu ganda wi'ete kaaje ha yotti khandak o yu on ngabbe hayre hetan nuddimo nuddi doole wi ehi makabu ibn malik abshir welto yenam kabu ibn malik abshir welto o yu mo andi kay dum do kay wonki wonko kiwi kay wonko kiwi eden gandi jabal tal ko jabal tawil tuddu khandak to hayi timi sida annabi jido anden non ha joni kango kabu ibn malik o yonende ka do hala o yi dawnani kan hala tan o yo sujjane al kharabtu sajidan lillah wa araftu annahu qad ja'ani al faraj gandi mo ko wiite digi weltare ali gonnam kala hunde no sa'ir nyane wo tara ma ya jane are hen jullo kay gonnam fiya ko mu yo wakkilo alla gongdino alla rento fenade de ay o do halgul makko gongana fimu Allah yu halnoɓe na peni ganda gantuji e jomiraɗo holli ganda ɓe kay ko mai kono boni yahlifuna ilaykum ida rajatum il annabi salasa jomiraɓe ɓeeɗo ko ris ɓeeɗo ko tundi ɓeeɗo mabɓe ko jahannam fennoɓe ɓe ayi wo ma wahum jahannam yahor innama sabilu tan haala ka nan ɗon no lafti nder suratu tawbati en o wi kanko haalgol makko gonga gonga ni ɓe keeɓi ambargo juɗɗo kay balɗe capanɗe joyi o yi gonnamde ko ha joni qur'ana telli haali haalama o yi fa habba annasu yubashirunani yimɓe mbadde am idana beltina kam o yi kono idi arde fof asbaquhum ilayya faris jaa ala faras o yi hen goto ƴetti ko pucci mun waɗɗi dogni ha to makko to anani o yi woɓɓe kadi ganda jeeytu yimɓe makko heddinoɓe tato ɗiɗi heddiɓe ɓe o yi joni noon kanko oyto waɗɗima pucco ari kono mo idi nande sawtol mum ko gabbunoɗo dow hayre tonde ewni o anani o yi on kam nde yetti tan nasatu lahu saw o yi wuttiji makko ɗin noon fota nomo rokki on anani o yi wallahi ma amliku ana o yi mi alano goɗɗum o yi o luɓi comci goɗɗi o ɓorni o yehi to annabijo sallallahu alayhi wa sallam yo gonnam sahabaɓe o yi fa talakkani l muslimuna julɓe keɓɓi kam hankadi fawjan fawjan yohannunani anani o yi julɓe gari hankadi kadi jaɓɓoma ene mbiya gonnam yo ɓuuɓi aɗa hande ndeɗo hunde ande amala mbi tawbati ويقولون تهلك توبة الله عليك كنا دنين غندا تيتر يرام قرآن تلونا هالا هالا ما كو بين جوغي تيتر يرام غير دو هند ندي توبة نفنا دو غندا غندا مرتبة جدن دو غندا هنا كو يرام سا جنگي سورة التوبة يان آي جيرو قرآن ناني ويها نات من مصير كانكو كعب بن مالك حتى دخلت المسجد ويقولون نات من مصير فتلقاني المسلمون فوجا فوجا o yi pelle pelle julɗo hankadi ne mabɓo e makko ande amalama dañje on sa ɓurana telloɓe ɓe gandi ha aduna gasa haala ma haalete gonnam tabasa tawbatullahi aleyka yabna malik ehema kabu ibnu malik eɓi malik ande amalama tubu e allah ni tellima e ma qur'ana na jangge ha aduna gasa o yi hatta dakaltul masjid ha narmi misida fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jalis wa hawlahu nnas o yi tawɓe annabijo na jooɗi yimɓe na jooɗi e saraji makko وقد استنار وجهك انه قدعة القمر ويا النبي جو غنم ياسو غونا جالو تي كراما دو كو تاجيتين لي لورو سي بي باند سابو يتر سابو ني ويا النبي جو غنم سي ويلتي ما هونون فلما سلمت عليه ويل تلميم النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يبرق من السرور النبي جو غنم كو موجي دان غور فو كو موجر جيسو غونا جال ويا ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك nani o wi ka Abu weltoro ñalawma garɗo e ma hande o munzu walla gila ñande yumma jibin ma e hande heɓani hono oɗo ñalawma kanko Kaabu o wi annabijo amin andika ya rasulllah min andillah min kabaru belɗo on hoto ikoye ma tan iwri walla koto jomiraɗo iwri qala la bal min andillah ɗum firti hankkadi haalaka woni koye qur'ana tigi e deftere allah nde jangguete ha gasa annabi o sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo nina haalnama gueɗe goɗɗe walla o haala gueɗe goɗɗo haala makko ko wahyu kañumne kono yettaki ha joni daraja qur'ana o qur'ana kañum juulirte anani a juulirte hadiseje ɗe ko hondani ya rasulllah inna min tawwati an ankhali min mali kulli o yimino kay ɓayri nelaɗo allah jomiraɗo jaaɓi tuba buyam o yiminna ha joni jiɗmi ko ittude jawdam ndi ko joguinomi ko foo mi waɗa e laal allah sadakatan lillahi wa rasuli no wawi weltade ni hankkadi hayso hay hunde heddoraki hayso hay tamma hay mbuɗo hay kopporo ala hay hunde hankkadi ɗum bonnantama on wawi darade kadi o ƴeewa goɗɗum kono kay ko jogui ko foof foo itta no waɗa e laal allah annabi o sallallahu alayhi wa sallam wiimo ala aɗa wawi sakkade hen kono amsika aleyka bada malik jawdi ndi foo to rokku ittu hen hunde dokka jaw annabi jaɓata no gara mbiya jawdi ma foof nani anani sona won irja no fewi kay annabi yo jaɓatano sallallah sallam yiddani ko hedde jawdi ma heya ka fa huwa hayru laka ɗum ɓuuri moƴƴude ma qultu fa inni umsiku samin ladi bi khaybar wa saddaku bima joni noon o wi kala ko jawdi ko joguimi ɗo ko mi rokkira joni noon mo andi omo jogori heɓede feccere nota ɓe jibi to haybara to ɓe keeɓi toon jawdi suwa no feccere noon o wi fecceram nde jogormi heɓde haybara nde mi heddoro nden anani ndeɗon mi heddoto ko heddi e jawdam fo mi rokkira ya rasulllah anani innama najjanillahu bissir o wi kadi annabijo wi jomiraɗo dandir kam ko kalmi gonga ko ndeka so haalino fenade en nani haalɓe fenale ɓe ko are mabɓe ko haalaji kulɓiniɗi o inna min tawbati allah aqula illa sidka no wiyani kadi kedde gurdamam mi wonta haalde so wona gonga tan ma baqit radiallahu an kaab ibni malik l ansari sha'i rasulillahi sa sallam anani kisal e yurmede allah e weeluye allah yowno oɗo Kaab ibni malik ansari yankiga no ɓamannoɗo défense annabijo e jimi makko o jaɓatano heefereɓe kuccinayi annabijo haalaji ɗi moƴƴani lewo sura o yatbahumul gawuna oɗo ayna tellinde e yimoɓeɓe allah wi golle puyɗe en jitana ndewe mun en joni noon kanko huuli kanko ko sha'ir o are annabijo annabijo wi ala onoon jimi mum en woni hen ko ɓamde hen défense défense l'islam woni hen ko siftorde allah ɓamde dine allah illa alladina amanu wa dhakaru llaha kathira ɓe siftori allah jimi mabɓe woni hen ko haala allah woni hen ko ɓamde défense yimoɓe kay ganduɗa mergoɓe termoɓe walla yimoɓe rewɓe ko wiyete gasal en min ñalliɗo min mbaaliɗo min jeeyiɗo guppuli en min kawri ga ha joni ganduɗa kirse en ƴare en ko ɗin jimi gooni mbaɗaka barke kono ka yimoɓe ne ɓama défense l'islam ina ɓama défense ha joni cause l'islam o ɓeɗon ganduɗa ala hen allah wi won tasaru min baadi ma dulimu ɓeɗon kadi ganduɗa ina joftotono so hunde wiyama e dine l'islam he anne jiita ko kefere no aybina l'islam taw noon kañum ayiɓe o fo koye mum aafi ƴetan jiitan hande ɓe gaybina dine l'islam ɓe ƴetan ɓeɗo herefere ƴeew kamɓe noɓe siforidani neɗɗo mo naata jahawo taarude nawata hay ndiyam kamɓe ɓe ganda nden hunde kamɓe so mbi l'islam ko sauvagerie mbi l'islam wonde ko dine ñanguɗo dine l'islam gurdam annabijo e sahabaɓe makko golwole makko ɓe foof ko yimɓe ko maayi hen ha yimɓe fof no kawri ke heewani ko temedde en kay temedde kay maaɓe hen julɓe heefereɓe foof i kamɓe ɓeɗo heefereɓe dine l'islam ko doole guerre mondial capanɗe joyi million no fawi gadano o anani ɗimmo on so haalama hulan joni haariji goɗɗi mbaɗe aduna heni taw wona guerre mondial no foti million ngaji maayi hen ɓeɗo kay kañum en gañum woni ñanguɓe gooni bonɓe kadi mbiya la dine l'islam no ñaawa yimɓe wargo ko wayno nangguirteɓe fijiri tawno ndis en ko nande wonɗe gueɗe dine l'islam ñawirte ko ganduɗa yo neɗɗo ware sariyaji ka nana états unis ha ñalawma hande anani tawa wona yettaki ɗon ni ɓe mbarma leyɗele kewɗanayi aduna he ko wiyete tande morɗo hen tawi ko sa waɗamaɗani kono ɗum foof haalitaki koko woni e l'islam ko hay ɗum affaire jaaɗo ha risi so nanggama e fijirde taw seediji nayyi l'islam wi yo ɗin ƴeewe ha keeɓo ganduɗa ko impossible hono mum tidde heɓde fo ala tawa hay goto noddani goɗɗo taw goto foof yii anani hay ɗum ko almami gardiɗo annabi sa sallam ala fo ganduɗa mo waɗi radiomo e dow mum sona yimɓe ɗiɗo anani ɓeɗon ne kañumen qirre dow koye munen sa qirrima dow hoorema a siini wonde wonde ma haddu waɗe dow ma waɗe ɗum woni ganduɗa debbo bitati yaɗo joyi henata ganduɗa e oɗo ganduɗa maïs oɗo anani ɓeɗo gaari qirre dow mun koye munen anani so ɓuuri ɗon ko seeɗa heddi hen tan annabi yo sallallahu alayhi wa sallam won garɗo makko fuɗɗi haalde wiya hedde sutura Allah, so Allah surima e gofol ma woto yalti woto yaada seedoyde o hoore ma sa riyana nanguma. Anani goɗɗo kadi ari kadi fuɗɗi haalde annabijo wiimo an kam mata juuldanamen waktu wi min juuli. Annabi sallallahu alayhi wa sallam wi Allah yaafimama ko kani hanno waɗede dow mako. On arno wi annabijo wonko mbaɗmi ko bon jiɗmi ko itte keesilam e annabi yona julde amen o wi min juuli, o wi Allah yaafimama. So Allah jari boroy mon ganda ɗeɗo gueɗe so jani e gueɗe bonɗe he woto jeehi oɗon kaltana yimɓe kedduɗe sutura Allah he tuube, kedduɗe sutura Allah tuube. Ay hay garnoɗo ganda wi kañum waɗi ko boni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi an kam est ce que aɗa andi ko kalɗa ko, o mbiɗa andi kay. Annabijo nde o haali o qirre hoore makko wi koreji makko yo namni, est ce que o alda ñaw hoore ɗum fo annabijo n darnamo lawol oto ganduɗa siinede dow makko warngo ngo. Anani annabijo ɓe ƴuurno hunduko makko fo so yarani sangara ɗum ɗo fof ko batte oto waɗede exécuté oto waɗede. Anani nde ɓe gano e piyamu nde kadi o dogi hen kadi ɓe gari ɓe kaali annabijo wi son kalnino kam o dogi kam mbiyanmo yo gaccum, yo gaccum. Annabijo ko nabiyur rahmati dine yurmede ko mbiyadin islam janggui koam heefoɓe hande nan mbaɗa ko ɓuur ɗum bonde. Hande en hay guure men hen so gujjo wujjiɗo paɗe so nanggama tan gasi wardete kono rawandu saydu ni taw ko paɗe sono wujji taw ko paɗe o wujji. Eɗen gandi hay guur koko wiya ko haade saria waɗede dow ma a ƴeewete kay ko gonduɗa a heɓani golla a heɓani ko ñamɗa. Eɗen gandi sariyaji l'islam ɗi fo holli sa wujji ñamde ko wiyete ñamde ko hay hunde wiyataki, hay goto hanani wiide mo hunde ɓayde ko ñamde gujjuɗa kay ñamɗa gasi. Hay sa ari usel julɓe a ñaami a wi ala ko jobɗa ina anda ankitama ka miskina hunde ala a woppete. Ɗum woni sarie l'islam. Are jarde neɗɗo sarie l'islam holli a ƴetti hen ko ñamɗa, itti hen denda, itti hen mongororo, itti hen lemburore, itti hen buyaguere, a itti hen ko wiyete pappakay walla ko nandi honɗe ɗoge manjere a ñaami wiya ko hoto wi hay batte, hay batte hankadi kaɗɗa tan ko sawde. Sa sawi noon hankadi a mofiga a wakkima ga ɗum kay hankadi ganduɗa ko sarie gujjo ñawete dowma. Ɗum woni dine l'islam o bandiraɓe. Eyyi kanko Ka'ab ibn Malik oɗo kañum woni sha'ir annabi yo sallah ɓamanno défense l'islam o so mbiye ɓe bonnita yefereɓe hande nan dari tan bonnita dine l'islam. Dine ono ñangui de ina wara yimɓe de ay l'islam warana e goto. L'islam yiɗi ko yo guur nde jomiraɗo haali haala wonde sa waɗi ya warte nde e mbi o dine na ñangui. Jomiraɗo wala kum fil qisasi haya made on pamata suyama joni goto fo so andi sa waɗi ka barteteɗo ma won sababu guuro. Kono so yimɓe gandi hankadi ganduɗa ko mbaɗi fo gaccete walla l'islam nde harmini sangara nde, sangara neɗɗo jarɗo mo ala hakkille ala fo ko waɗata. Ɗum noon ndentoɗe ɗe gueɗe kala ko Allah harmini moƴƴani e yimɓe, kala ko Allah ganduɗa harmini moƴƴani e yimɓe, gila ko ñamete ha e ko yarate ha e ko gollete fof moƴƴani e yimɓe tan, moƴƴe yimɓe tan ko jebbilanade jomiraɗo subhanahu wa taala. Eyyi ɓeɗo goni ganduɗa saaha baɓe annabijo ɓamannoɓe défense ɓamiru défense doole mabɓe siramaji mabɓe ɓe daare boowal haariji. Ko noon kadi ɓamir défense l'islam kadi ɗemɗe mabɓe oɗo Ka'ab ibn Malik ko hen jeeya Abdoullah ibn Rawahata en a suusani huccinde jimol ma kay annabijo mbiya ka fassinte aɗa yennamo ɓe nde soɓe jinnima wonta jarde mbuuɗu anani a jarata seedere. Ɓeɗo goni Ka'ab ibn Malik bonnam nafaha anil islami bi lisanihi bi sinanihi wa bayani. Oɗo woni wiya ɓamɗo défense l'islam tigui e ganduɗa ceeɓidi gawal makko, ceeɓedu ganduɗa mbilidi silama makko. Ko noon kadi e ɗemgal makko kadi o bayani ɗemgal makko latugal bingal cergal. Sa wino aɗa joofo l'islam tan o addan jimol gotol o fiima jijimi makko ɗiɗo woni sababu woɓɓe naati l'islam. Qadayna min tihamata kulla raybin wa khaybara summa ajma'na suyufa nukhayyiruha walaw nada qatla qalat qawadi'uhunna dawsan aw saqifa. Woɓɓe mbi ala fo ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi ko addanimi yawde nade l'islam sona jimi ɗiɗo ɗiɗi Ka'ab ibn Malik haali ɓe kuli ɓe jeehi ganduɗa ɓe mbaɗi randi. Allah serni yimoɓe jeeha ɗo na jima rewɓe hankadi na leego ga na mbaɗa ga ndani wiyete gasal wona ɗum wiya. Anani wa anzalallahu fihi wa fi ashabihi qur'ana. Kamɓe tato ɓeeɗo haalnoɓe gonga tuuɓi Allah tellini mabɓe ayeji qur'ana ɗeɗe laabti ser suratu tawba dina jangge ha aduna gasa. Ma zala yutla ana alleyli wa atrafa annahari go annam to jaaɗa leydi he fo nan eɗen jangge jamma e ñalawma. Wa sayazallu yutla maɗe keddo eɗen jangge ɗo ha tayrisa llahu l arda wa man aleyha. Hande Allah taggi leydi ndi foof, hande Allah e gaynuɗo ko wonno ɗo ko foof qur'ana koko jangete. Eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba annar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.